عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اون سواری کے لیے مستحقین کو دیے تھے۔ پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ 100 غلام آزاد کیے اور 100 اون سواری کے لیے دیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 326۔